إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق برم عز وجل في سنو درس توحيد بني أمل سبق جد في سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو كي لنيو تنبالي وون كي نياريلو تومبو بي نياريلو تومبو بي نغا خمني ميغي بوكون كي نياتي تومبو يوي نغا خمني نيغي أجو كي نياريلو خاجو مبمبستلو تيري بي té ñaarélu tombu bobu doon wax naan niki yalla dé du gëreum ben yoon du nangu ben yoon du contane ben yoon du d'accord ben yoon ci ñukoy bokalé ak kenn ci jaamu biñ koy jaamu du malaaka bu ko jégé kadhalika tamit du yonantu bu mu yoni waxuma la kenen. Borom téré bi mune wal mas'alatu thaniya mune ñaarelu tombu bi an al ibadata lang cey jang moy ne deug deug niki jaamu yalla idha khalataha shirkun su bokale jaxasowe ak mom fa innaha la tuqbal jaamu yalla bobu desu ko nanku waaw lepp lo xamni rek jaamu yalla la su ca bokale raxé lolou desu ko nangu yaronte bi alayhi salatu wassalam da fay wax ci hadithul qudsi mune borom bi tabaaraku wa ta'ala neena ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah mune sunu borom neena man may ki gëna doylu ci ñiñ may bokalel képp ku jëf ben jëf boole ma ci man ak keneen sunu borom ne jëf jooje de dañ na ci ba set wecc ñeelatuma man waaye ma nga ñeel kang ma ca booleel kon loolu day wone ne jëf ji soo ci raxee bokale rek sunu borom soxlaatu ko tuddatul jaamu yalla ma ngok waye bok comme son nom l'indique waaw comme son nom l'indique dafa firi bopam gis nga baat yu bari c'est très important nit ki di insister ci baat yi parce que baat yu bari sen contenu day visible lolou nak sunu borom mo tege bat yi nonou ngir mu nek lay ëlëk yowmal qiyamati lay du fa am par exemple suñ ne jaamu yalla lolou muy signifier moy lañ ne jaamu yalla la appartenir légi yow nga jël lolou bolé ci kenen yowmal qiyam ndax di nga am lay ban lay nga mëna génné jaamu yalla ma gok bañ nako ba ci lak bi nga namp muy wolof dané jaamu yalla ça veut dire que ay acte d'adoration yo xamanteni ni ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala yalla rek moko mom motax wolof tuddee ko jaamu yàlla. Léegi yow nga sàggan ba rax ca bokkaale, ban lay nga mën a taxaw ci kanamu borom bi tabaraka wa taala di ko wax? Xanaa doone woon dégguma sama làkk, làkk bi ma nàmp, wolof bi ma nàmp dégguma ko woon. Ndax loolu lay la. Beneen baat bi muy bokkaale. Bokkaale comme son nom l'indique mooy association. Li kii moom jagoo ko nga boole ci keneen muy bokkaale. Gis nga ko. Su fekkee muskallaf bi mi ngi bàyyi xel diinaam, la ko war mooy mu def recherche, góorgóorlu, xam mbir yi nga xam ni yii ay jaamu yàlla la, mu identifié leen, xam ni kon mbir yi bu cay dox na góorgóorlu ba bu ca bokkaale rax, maanaam ca yéeneem, ci yéeneem, ci làmmiñam, ci ay cëram yi ci biti, na fexe ba jëf yi concerné loolu te nekk jaamu yàlla bu mu ca boole keneen, bu mu ca boole keneen. Gis nga ko. Ma ngoog. Donc baat yooyu ay baat la yoo xamante ni ay lay la, lay contre ñun. Ma ngoog. Ëllëg amul kuy présenté ci kanamu borom bi tabaraka wa taala naan ko comprendre ma woon luy bokkaale. Bokkaale mooy associé. Imaginel soxna si bañ wujj. Ñaata jigéen ñoo bañ wujj? Pour lan? Lu tax ñu bañ ko? Parce que wujj dafay impliqué notion de partage. Li nga daan moom yow kese moome ko, tey ñu ne am nga wujj da nga koy bokk ak beneen jigéen. Gis nga? Te pourtant dagan na am wujj, dagan na. Mais ñaata jigéen ñoo ko mënta supporter ak a bari. Loolu loo ciy déduire mooy ne doomu aadama moo gën a conscient ci li nga xamante ni mooy bokkaale. Ndax am na ci yoo xam ni moom buñ ko ca bëggee defal bokkaale mu bañ. Yow nga bañ ñu takkal la wujj ci jaamu bi nga war a jaamu yàlla, nga ko ciy utal ndend di ko utal morom. Yow ngay bañ ñu takkal la wujj yàlla mi borom asamaan ak suuf di borom jaam yi, nga wocc ko fi naan diw mooy borom jaam yi. Est ce qu'on réfléchit? Est ce que ñun ñi ngi xalaat? Yow mi bañ wujj nga jël xam-xamu yàlla muy kumpa ne diw mee xam na ko, xaaraama dem ci moom mu seetal ma ci. Ñaata jigéen ñooy dem ci gisaane kat, ci njabar kat, ngir di gëstu xam-xam bi nga xam ni mooy secret yàlla, muy dogal alqadar sirrullah, dogal secret yàlla la. Ñu ne dañ koy jéem a découvrir ji, te ñu bari la leen fay yóbbu mooy bañ wujj wala seen wujj leen fa di yóbbu. Seetal li. Gis nga diine islam dafa nekk diine bu simple, diine bu leer, clair, limpide. Ba am na ci baat yoo xam ni même soo jàngul alquran ne sa risque contenu baat yooyu daf lay guidé, daf lay orienté vers le droit chemin. À moins que nag am lu ñëw embrouillé sam xel. Mais jaamu yàlla dafa leer, bokkaale dafa leer, utal yàlla ndend ci yi nga xam ni yàlla képp moo ko jagoo. Xam-xamu yàlla nga ne diw ma le xam na ko parce que daf cay gisaane wala daf cay listixaar wala daf cay seet di la waxal sa ëllëg, naan la yow kat sa liggéey bi, yow kat sa wujj bi, yow kat sa soxna si, yow sag sa nàngam bi. Te yàlla ne xaybu maa ko moom, dogal sama secret la yow nga dem comploter ak benn njabar kat pour mu ñëw di fuine ci secret borom bi tabaaraku wa ta'ala, pour mu ñëw di fuine ci xam-xamu borom bi tabaaraku wa ta'ala, moom mu lënkolog ay jinne. Seetal lool. Kon bàyyil xel bu baat, bàyyil xel bu baax yile baat dañoo am solo lool. Dañuy teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq, defal ñu tay siir, defal ñu aafiya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.